ثم جعل نسله، باز پیدا کرد اولاد از انسان را، من سلالت من ماء مهین، از رساره از آب بی قدر و ضعیف. ایتو اللهی که خلق الانسان من طین، انسان را از گل آفرید، باز ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین، باز اولاد او را از عصاره از آب بی قدر و ضعیف آفرید، ثم سواه، باز درست اندام کرد او را، و نفخ فیه من روحه، و دمید در وی از روح خود. نفخ فیه من روحه اضافت تشریفی است. الله جل جلاله اول انسان را که پدر ماست حضرت آدم علیه السلام از گل آفرید، بعد نسل از او را از آب بی قدر منی آفرید، بعد این انسانی که از ایتو یک آب ضعیف و بی قدر آفریده شده، و نفخ فیه من روحه، دمید در روی از روح خود، با دمش روح در وجودی از انسان دارای کرامت و عزت شد. و جعل لکم السمع والابصار والافئده، نه تنها یک آفرینش، زیر آفرینش مخلوقات را هم الله پیدا کرده، اونا هم خون داره، اونا هم شهوت داره، اونا هم میخورد، اونا هم مینوشد، ولی ابزاری که شناخ را الله برش نداره که سرزو بر رشد و کمال خود ادامه بدهد. الله میگه و جعل لکم السمع والابصار، الله آفرید برای شما، پیدا کرد برای شما السمع، گوش شنوا را، یعنی میتونی موضوع را بشنوی، تحلیل بکنی، آنچه که به ضررت است او را درک بکنی، و آنچه که به منفعت است به تطبیق از او راه را پیدا بکنی. والابصار، چشمهای بنا را الله برتان داد که خوب و بد را تمیز بکنید. والافئده، الله برتان عقل داد، عقل برتان داد، این نعمت الهی است که بر کسی دیگری از این کسایی که در دنیا اصلا از مخلوقات داده نشده. قلیلا ما تشکرون، اندکی شکر میکنن، اندکی شکر میکنن و به این ارزش تا هنوز پای نبرده. ببینید که ما در جامعه خود بعضی کسا را داریم که دیوانه هستند. حالی شما پرسان بکنید که چشم و صحت و قوت از اونا غالبا از مردم های عادی که قوی تر است. چیزی را از خود ندارن که عبارت از عقل است، که نه در بازار خریده می شود، نه کسی برش حتیه کرده می تانه، نه واسه در جا کار می رود. و قیمت ترین چیز که در حقیقت انسان را از حیوان تمیز می کنن عقل است. پس شما بی اندیشین که آنانی که الله برشان عقل داده، فکر داده، بس میتونه شکرانی از این ادا بکنند؟ قطعا نه. از این قرار الله قلیل ما تشکرون، اندک مردم هستن که سپاس این نعمت الله را میکند. و قالو، و میگوین که اذا ضللنا فی الارض، آیا چون شویم ممزوج در زمین، گم شویم در زمین به اساس دیر ماندن ما، اینا لفی خلق جدید، آیا ما در آفرینش نو خواهیم بود؟ بل هم بلقاء ربهم کافرون، بلکه ایشان از ملاقات پروردگار خود منکر هستند. ورنه این موضوع چرا نمیخوان که بار دوم اقرار به زنده شدن بعد از مرگ بکنن؟ به خاطر که جنایاتی که کردن، عدم سپاسی که گفتن، میخوای خودشان تو رو خبر رود. قل بگو ای پیغمبر، یتوفاکم، قبض میکند روح شما را، ملک الموت الذی وکیل بکم، ملک الموتی که مقرر شده بر بالای شما، ثم الی ربکم ترجعون، باز به سوی پروردگارتان بازگردانیده می شوید. امام بغوی از حضرت عکرمه و او حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکنه که پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که الامراض والاوجاع کلها یورید الموت، مرضها و امیرقم دردها کلها یورید الموت، امش که به سراغ تو میاد در حقیقت میخواد تو بمیری. و رسول الموت و همچنان ملائکه موت، و اذا حال الاجل، وقتی که نزدیک شود اما اجل، اتا ملک الموت، میاد ملک الموت، فقال، میگوید ایوه العبد، ای انسان، ای بنده، چقدر کم خبرین بعد خبرین، چقدر خبرت کردین بعد از خبرهای زیاد، و کم رسول بعد رسول، و چقدر فرستاده پی در پی بر تو آمد. هر دفعه تو را خبر میکنیم که مریض میشودی که این دنیا را ترک میکنی. هر تغییری که در نظام و زندگیت میامد در حقیقت فرستاده ای بود ولی به انتقالت به جای دیگری. و کم یورید و بعد یورید، و چقدر خواسته شدی بعد از خواسته شدن زیاد. انا الخبر، ما او خبر هستم که لیس بعدی خبرم، که بعد از ما دیگه خبری نیست. و انا رسول لیس بعدی رسول، ما او فرستاده هستم که بعد از ما دیگه فرستاده نیست. عجیب ربک طاعن او مکرهن، جواب پروردگار رابطه چی خوش باشی و چی خفه بوده باشی. بنان وقتی که روحش قبض میکند، در امی حالت است که یا به طرف ایلین میرود یا به طرف سجین. سر خود انسان باید سوال بکند. قل بگو ای پیغمبر، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، قبض روح میکند شما را ملائکه موت. ملائکه موت را ما در بعض تفاسیر هم نوشته میکنه که عزرائیل علیه السلام، ولی اینمی نام عزرائیل ولی که به معنی عبدالله هست، ولی در حدیث نیامده تا هنوز ما ندیم. بنان میکائیل، اسرافیل، ای جبرائیل، ای از ملائکه در حدیث آمده، ولی عزرائیل در نصوص نیامده. ببینیم که این نام از کجا پیدا شده و چطور تعبیر ملک الموت را به نام عزرائیل میکند. قابل بحث شما هم بیاندیشن، اگر فلان وقت پیداش خبر کردین باز منم خبر کنم. دیگه ایتو یک نام تا هنوز در نصوص نیست. و کلا بکن که مقرر شده بر بالای شما، ثم الی ربکم ترجعون، باز به سوی پروردگارتان بازگردانیده میشوید. و ترا ولو ترا، و اگر ببینید المجرمون که انسانهای گناهگار و مشرکین، ناکس و رؤوسهم عند ربهم، سرفگنده باشد سرهایشان نزد پروردگارشان، میگویند ربنا ابصرنا، پروردگار را دیدیم، و سمعنا، و خوب شنیدیم، فرجعنا، باز بگردان ما را، نعمل صالحا، تا بکنیم کار شایسته را، انا موقنون، هر آن ما یقین کنندگانیم. ما خوب دیدیم و خوب شنیدیم موقعیت خود را و مکلفیت خود را فهمیدیم. یک بار دیگر ما را بگردان تا که اعمال صالح بکنیم. اینا موقنون، آن ما بیخی یقین پیدا کردیم. دیگه نمیگیم که ایضا ضللنا فی الارض اینا لفی خلق جدید، این را باز نمیگیم. ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها، و اگر میخواستیم البته میدادیم هر نفس را هدا، هدایت او را، ولكن حق القول مني، ولكن ثابت شد قول از جانب من، لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين، خامخا پر خواهم ساخت جنت دوزخ و جنت را، دوزخ را، لأملأن جهنم، خامخا پر خواهم ساخت دوزخ را، من الجنة از جنیات، والناس اجمعين و تمامی مردمان. این موضوع از ما سابق صادر شده. آنان که از چشم بینای خود، از عقل خود، از شنوایی خود و او دستور الهی که برش آمد، اینا عبرت نگرفتن، خود را آرسته نکردن. بناً لأملأن جهنم، خامخا پر خواهم کرد دوزخ را، من الجنه، از جنیاتی که با الله شرک آوردن، از جنیاتی که زمینه انحراف را برای جامعه و برای خودشان مساعد کردن، و الناس اجمعین، و از مردمی که حرکت شیطانی را ادامه دادن. فذوقوا پس بچشید بما نسیتم لقاء یومکم هذا، به سبب آنچه فراموش کردید روبرو شدنتان را با امروز، ملاقاتتان امروز را. نسینا به معنی نسیان یا به معنی ترک بگیرین. فذوقوا بچشید بما نسیتم، به خاطری که ترک کرد لقاء یومکم هذا، ملاقات امروزتان را. این چی رقم ترک کردین؟ به کارهای زشت و ناروا. انا نسیناکم، هر آن ما نیز فراموش کردیم شما را. و ذوقوا عذاب الخلد، بچس عذاب جاوید را، بما کنتم تعملون، به سبب آن اعمالی که کردید. انما یؤمنوا بآیاتنا، جزی نیست که ایمان میارد با آیات ما، الذین اذا ذکروا بها، آن مردم چون پند دادشان به قرآن کریم، خروا سجدا و سبحوا بحمد ربهم و هم لا یستکبرون، خروا می افتند سجدن سجده کنان، و سبحو و پاکیات میکنن به حمد ربهم، تو انباسطایش پروردگار خود را، و هم لا یستکبرون، و ایشان تکبر نمیکنن. تکبر چیست؟ عدم قبول حق. چشم و عقل و فکر و پیغمبر برات گفت و حق برات ثابت شد، انگامی که قبول نمی شد در حقیقت کبر است. و مردمی که ایمان به قرآن کریم میاره و پند می گیرد با آیاتهای او، کسایی هستند که تتجافا جنوبهم، جدا می ماند پهلوهایشان، عن المضاجع از بسترهایشان، یدعون ربهم، می خواند پروردگار خود را، خوفا و طمعا، با ترس و با امید، ترس توأم با امید، و مما رزقناهم ينفقون، و از آنچه که ما روزیشان دادیم آن را در راه الله جل جلاله خرج میکند. بنابراین ببینید که انما یؤمن بآیاتنا، جزی نیست که ایمان میره به آیات ما کی؟ الذین تتجافى جنوبهم، و مردمی که پهلوهایشان از بسترهایشان در شب که کلگی خواب است اینا جدا میشود، در نماز صبح کلگی خواب است این بستره گرم خود اعلام میکند. اینی مردم هستند. بعد از اینکه از بستره خود خیز نماز را ادا کرد، یدعون ربهم، میخواند پروردگار خود را، خوفم، از روی ترس، باز میگه یا الله این نماز مرا نشو که در رویم بزنیم، از عدم قبول نمازش میترسد، و طمعا امید هم داره که یا الله امی قطوانوی داشتم، و در پهلوی از اون و مما رزقناهم ينفقون، آنچه که ما برشان روزی دادیم آن را انفاق میکند. پیغمبر ما علیه صلات و سلام در حدیث میگه که الا ادلکم علی ابواب الخیر، شما را به دروازه های خیر رهنمایی نکنم؟ صحابه پیغمبر گفتن یا رسول الله رهنمایی بکو. گفت الصوم جنه، ببینید که روزه سفر است، روزه داشتن سفر است، هر جا که تو با گناه روبرو میشی فورا روزه بگی، روزه مانعت میشود که از اینکه کار بد را بکنی، هر جا در یک جامعه بد، در یک وظایف بد قرار گرفتی روزه داشته باش. و صدقه تطفی و خطیئه، یقینا در راه الله جل جلاله او کسی که انفاق میکند این میپوشاند، گل میکند گناه را، کما یطفی الماء النار، طوری که گل میکند آب آتش را، امی رقم گناه را صدقات در راه الله جل جلاله او از بین میبرد. و صلوات الرجل فی جوف اللیل، و مرد که نماز بخواند در میان شب، در مابین و تاریکی شب نماز میخواند، یعنی نماز تهجد میخواند. بعد پیامبر خدا علیه السلام تلاوت کرد تتجافى جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون. امام ابو داود از حضرت عباده رضی الله عنه روایت میکنه که یک انسانی که نماز عشای خود را و صبح خود را در جماعت ادا بکنه، خداوند متعال امی آیه را در مورد از او صادق می کند. یعنی کسی که نماز خفتن را در جماعت بخواند و نماز صبح را در جماعت بخواند، در زیر تحت این آیه می آید که تتجافى جنوبهم عن المضاجع و انما یؤمنوا بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا و سبحوا بحمد ربهم و هم لا یستکبرون. بناءً ارگا که به یاد الله جل جلو مفتن، از بسترهایشان جدا میشن و از راه آن مالی که خداوند متعال برشان داده او را هم انفاق میکنه، نتیجه چی میبرد؟ فلا تعلم نفسون، پس نمیدانه هیچ نفسی، ما اخفی لهم، آنچه را که پنهان گذاشته شده است، آنچه که پنهان گذاشته شده است ایشان را، من قرت اعیون، از روشنی چشم ها. باز هیچ نفس نمیفهمه که در بدل این کاری که از یک طرف ایمان داشت، از یک طرف دب الله سجده کرد و از طرف دیگر مال خود را انفاق کرد، فلا تعلم نفسون، پس نمیداند هیچ نفسی، ما اخفی لهم، آنچه را که پنهان گذاشته شده است برای وی، من قرة اعیون، از روشنی چشم، از روشنی چشمها، جزاء بما کانوا یعملون، پاداش آنچه که میکردند، پاداش آنچه که میکردند. پس بناهن وقتی که پیغمبر خدا علیه السلام در حدیث صراحتا میفکه اعددت لعباد الصالحین، ما آماده کردم برای بندگان صالح ما، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب احد، ما برای بنده های صالح آماده کردم چیزی را که چشم ها او را ندیده، گوش ها آن را نشنیده و در فکر و ذکر یک انسان تا هنوز او نگشته، این را ما برش آماده کردیم. بعد پیامبر خدا علیه السلام این آیه را تلاوت کرد که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، من قرة اعیون جزاء بما کانوا یعملون. این پاداش با در مورد آنچه که اینا کردن مطابق با آنچه که کردن. آره خودت فکر بکن، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، آیا کسی که باشد مسلمان و مؤمن و معتقد دارای صفات فوق، کمن کان فاسقا مانند کسی است که باشد فاسق و بناوکار؟ جواب در خود کلمه است. گفتم استفهام انکاری جواب در خود کلمه دارد. نه، هیچگاه مانند یک دیگر شده نمیتونند. لا یستوون تأکیدا جواب را خودش میدهد که لا یستوون برابر نمیشوند. اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، پس آنانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته‌ای کردند، فلهم جنات المأوى، پس ایشان را باغ‌های بودباش، باغ‌های بودباش برش است. نزولاً بخشش از طرف الله جل جلاله، نزولاً به حیث استقبال از اینها، نزولاً به حیث میمانی برای این مردم، به مکان عملون به سبب آنچه که کردند، آنچه که می‌کردند. و اما الذين فسقوا، و اما آنانی که نابکاری کردن، گناه کردن و خروج از دین را شروع کردن، و مأواهم النار، و جایشان آتش است. کلما اراد و هرگاه بخوان ان یخرجوا منها که از آن بیرون شوند، اعید و فیها بازگردانیده می شوند در آن. و قیل لهم، و برش گفته می شود که ذوقوا عذاب النار، بچشید عذاب آتش را، الذی کنتم به تکذبون، آن عذابی که شما آن را دروغ می شمردید، اما عذابی که آن را دروغ می شمردید، اما عذاب را بچشید. ولنذيقنهم، و خامخا بچشانم ایشان را، من العذاب الادنى، از عذاب اندک و نزدیک. من العذاب الادنى دو تعبیر بکنین، اندک، اندک عذاب آخرت ما در دنیا هم درشان میچشانیم در وقت نزد روحشان، و یا ای که نزدیک به معنای عذاب برزخ، عذاب قبر. ولنذيقنهم، خامخا انسانهای نابکار را بچشانیم، من العذاب الادنى، از عذاب نزدیک در دار دنیا، در وقت قبض روح و در عالم برزخ. امام الضحاك و عبید بن کعب رضی الله عنهما می فرمند که مصائب دنیا، عذاب ادنا مصیبت های دنیا است. به اتفاقی را الله در خانش پیدا می کند، مرض ها را الله درش پیدا می کند، فقر را الله درش می دهد، این مشکلات را برش می دهد. حضرت عبدالله بن مسعود می فرمند که هو قتل بالسیف، ما شمشیر مؤمن را بر سرش حواله میکنیم. و امام مجاهد میگه که مرادش عذاب قبر است، دون عذاب الاکبر، سوای عذاب بزرگ که در روز قیامت با او روبرو میشن، لعلهم یرجعون، تا شاید ایشان بازگردند، ولی این عذاب ادنا را در نظر نمیگیرند. از این تو خود را چشم پت کرده تیر میشوند. و من اظلم و کیست تمگارتر ممن، از آن کسی که ذکر به آیات ربی، به آیات پروردگار برش نصیحت کرده شود، ذکر بی آیات ربه، پند داده شد با آیات پروردگارش، ثم اعرض عنها، باز از آن اعراض بکنه. از این انسان که ظالمتر وجود داره؟ نه، یقینا که ظالم است. انا من المجرمون منتقمون، انا من المجرمین، هر ما از گناهکاران منتقمون، انتقام گیرنده استیم. الله جل جلاله باز نمونی از انتقام را ذکر میکند و چگونگی کسایی که به حق دعوت میکند او مردم را معرفی میکند. بر ما در حقیقت مثال میدهد که در کدام قطار خود را شمار میکنید. ولقد آتینا موسی الکتاب، به تحقیق داده بودیم حضرت موسی علیه السلام را کتاب، فلا تکن فی مریت، پس ما باش در شک، پس ما باش در شک که انسان را الله عاطل گذاشته، من لقائه، از ملاقات او، و جعلنا هودا لبنی اسرائیل، و ما گردانیدیم حضرت موسی علیه السلام را وسیله هدایت برای بنی اسرائیل. او بنی اسرائیل که چه حال داشتند، توسط شریعت الهی الله جل جلاله اونها را صالح گردانید. بناً و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا، و گردانیدیم از همین بنی اسرائیل توسط شریعت الهی ائمه، گروهی که یهدون به امرنا لما صبروا، که راهنمایی میکردن مردم را به امرنا مطابق به حکم ما، لما صبروا، وقتی که صبر کردند. یعنی ما تسلط باز برش دادیم، ما نظام برش دادیم. و کانوا بی آیاتنا یوقنون، و بودن که با آیات ما یقین میکردن، یقین داشتن، زمینه خود به خود به هدایت گراییدن، هدایت که شدن دین را تطبیق کردند، دین را که تطبیق کردند ائمه و بزرگا و قائدین در جهان شدند. ان ربک هو یفصل بینهم، یقینا که پروردگارت فیصله کند در میان ایشان یوم القیامه، در روز قیامت. در روز قیامت در میان آنان که قرآن برش پیش می شود و اینا اعراض می کند، یفصل بینهم، الله در میانشان فیصله می کند. فی ما کانوا فی یختلفون، در آنچه که در آن اختلاف می کردند. بناهن دو تعبیر می گیریم که من لقائه فلا تکن فی مریت من لقائه، پس نبوده باش ای پیغمبر در شک از ملاقات آن، یعنی طوری که به موسی علیه السلام کتاب داده شده برای تو نیست کتاب داده شده و هیچ شکی در آن نیست. در این صورت ضمیر لقائی به قرآن کریم برمیگردد و میشود که به موسی علیه السلام برگردد که فلا تکن فی مریت، پس در شک نباش ای پیغمبر من لقائی، از ملاقات حضرت موسی علیه السلام وقتی که تو در بیت المقدس با او پیش شدی نماز دادی، وقتی که در آسمان با او ملاقات کردی و چگونگی در باب نماز با او رفت آمدی کردی، اونو موسی است که وسیله هدایت برای جامعه بشری شد. اولم یهدی لهم، آیا هدایت نکرد ایشان را؟ کم اهلکنا من قبلیم، چی قدر هلاکت پیش از ایشان، من القرون، از امتها و گروه ها، یمشون فی مساکنهم، که میکردن فیلن در خانه هایشان. این مردم در این نندیشیدن، ان فی ذلک، بشک در ای رفت و آمد مردم و عذاب الهی، لآیات دلائل است، افلا یسمعون، آیا نمیشنوند؟ اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرز، آیا ندیدن که هر آن ما روان میکنیم آب را، الى الارض الجرز، به زمین بیگیا، فنخرج به، پس بیرون میکشیم توسط از ای آب زرعا زراعت را، ایتو زراعتی که تأکل منه انعامهم و انفسهم، که میخورد از آن چارپایا و مواشی ایشان و انفسهم و خودشان. ایده نه اندیشیده، آب میآید نازل میشود در بعض جای خود، یعنی زمین آبی که ما میگیم این کمتر است نسبت به زمین للمی، الله ای آب را نازل میکند، از شما گندم میگیرد و در خود کوها هم ایتو چیزایی را الله برتان پیدا کرد که شما هم از او استفاده میکنید، از او استفاده میکنید. افلا یبصرون، آیا نمیبینن؟ و یقولون متی هذا الفتح ان کنتم صادقین، با اقه دلائل باز هم انسانای نابکار و فاسق چی میگوین؟ میگوین که متی هذا الفتح، کی خواهد بود این فیصله؟ این فیصله چه وقت خواهد بود ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگوید؟ قل بگو ای پیغمبر، یوم الفتح، روز فیصله و جدایی، لا ينفع الذين كفروا، سود ندهد آنان را که کفر اختیار کردن ایمانم، ایمان آوردن ایشان در همو مکان، و لا هم ينظرون، و نه هم باز مهلت داده شوند. پس را چی است؟ فاعرض عنهم، پس رو بگردن از این مردم، فاعرض عنهم، رو بگردن از این مردم، و انتظر، تو هم منتظر باش، انهم منتظرون، اینها هم منتظرانند، و انتظر، تو منتظر بکش، اینها منتظرون، اینها منتظرانند، پس الله جل جلاله فیصله را خامخا میکند. ایف اعرض عنهم به معنی از این نیست که اعراض بگو دیگه کلمه را برش نگو، دیگه دعوت برش نکو، بلکه برش اعراض اصلیز بکن، دیگه یه گفتگوی را ای قضیات کرشیشی نکن که تو تشویش بکنی، در حقیقت تهدید است، الله تهدید میکنه کفار را. بسم الله الرحمن الرحیم، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. سورة مباركة أحزاب الجملة سورة هاي مدنيس دراي أفتاد سي آيات نور وكو در ترتيب تلاوات سي وسيوم سورة است و در ترتيب نزول نوادم سورة است بعد سورة مباركة آل عمران نازل گردیده. مجموع کلمات سوره مبارکه 1280 است و مجموع حروف سوره مبارکه 5790 است. سوره مبارکه از جمله سوره های مدنی است، چون سوره های مدنی و مکی تفاوتشی بود که در سوره های مدنی زیربنای اعتقادی مسلمانان را توضیح میکرد و آنچه که برخلاف عقیده یک مؤمن است او را از پیشش دور میکرد و دلائل را اقامه میکرد به صحت عقیده، هم در باب توحید، هم در باب رسالت و هم در باب معاد. در سوره های مدنی بعد از تصحیح عقیده پیام هایی که در رابطه به زندگی شخصی خودشان چی با الله، چی با خودش و چی با جامعش ایرا تنظیم می بخشد. بنان سوره های مدنی در حقیقت سوره هایی است که روابط ما را با الله جل جلاله در عمل، رابطه ما را با مردم چی از خانواده و چی بیرون از خانواده و رابطه ما را با خود ما تنظیم می کند. بنان سوره مبارکه یک بود بیشتری ای سوره در رابطه با نظام خانواده است و آنچه که وسیله حفظ خانواده می شود که عبارت از مسائل حجاب است، ایره در ای سوره برای ما شما بیان می کند. و سوره مبارکه قوانین جاهلی و قوانین غلطی که مردم به اساس جهل سر خود آن را تطبیق کرده بودند آن را هم رد می کند و علیه خرافات مبارزه می کند. ای خرافات را هم در جنبه ای چیزی که غیر اعتقاد باشد اما تو به زبان یک دیگر اطلاق می شد او را هم رد می کنه. مثل که یک نفر گفت که فلانه چون بسیار عاقل است دو قلب دارد. سوره مبارکه توجیهات و آداب اسلامی را برای ما شما بیان می کند، احکام و تشریعات الهی را برای ما شما پیشکش می کند و همچنان از دو غزوه، غزوه احزاب و غزوه بنی قریظه، ارضیش الله جل جلاله در این سوره برای ما شما بیان میکنه که امشه علیه دین خو کار صورت میگیره، دشمنی صورت میگیرد ولی کامیابی از اهل ایمان است. بنان در مجموع سوره مبارکه سر سه بحث میتونیم خلاصش بکنیم. اولی که سوره مبارکه آداب اجتماعی را مانند آداب ولیمه، آداب ستر و حجاب و عدم تبرج و آداب معامله با پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و احترام و شأن و رفعت شأنش ایره بر ما تعلیم میده که چطور با پیغمبر باید آداب را رعایت بکنیم. مسئله دوم حدیث میراند از بعض از احکامی که در رابطه به نظام خانواده است، مسئله زهار، مسئله تبنی، مسئله از و زواج مطلقه از فرزند بچه خوانده و تعدد زواج پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و حکمت نهی از این که با همسران پیغمبر خدا علیه السلام کسی عروسی بکنه زیرا مادرای ماست، و حکم حجاب شرعی و احکام متعلقه به اصل دعوت اسلامی را تشریح میکند. در بخش سوم سوره مبارکه با تفصیل از غزوه خندق و غزوهی که به نام غزوه احزاب هم یاد میشود و صورت‌های تصویری و کشف خفاهای این موضوع را برای ما پیشکش می‌کند، با شکلی که برای یک انسان نشان می‌دهد که چگونه دشمنان مکر می‌کنند و چگونه الله جل جلاله مکر دشمن را و نقشه‌های دشمن را خراب می‌کند و چگونه خداوند متعال مسلمانان را به ارسال ملائکه و به ایجاد باد و به تدبیر خفیه‌اش آن را اون کل دسائف را از بین می‌برد. سوره مبارکه به نام سوره احزاب مسمی است زیرا در این غزوه بیش از 12,000 انسان ها علیه پیامبر ما و علیه دین مقدس اسلام یک ائتلاف دستجمعی جزیره العرب بود و به اساس این ائتلافش میخواستن بیخ و بنیاد اسلام را از عرب و از جزیره العرب بکند. و الله چگونه دفاع کرد؟ به خاطر تخلید این موضوع این سوره هم به نام سوره احزاب یاد میشود.